إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم عز وجل جسن درس توحيد جسن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bind bi weso borom tere bi mi ngi don leral lu aju ci tarbiya al kamila te tarbiya moy tarbiya bi nga xamni sunu borom jalla wa ala daf koy tarbiya jamam te moy tarbiya bu matale bi gison nañ ne mom borom bi tabaarak wa ta'ala mom moy ki nga xamni mo sak jamam teet mo koy dundal mo koy wërsegal mbollem xewal mo koy orienter kadalika ci li nga xamanteni ni mom moy ay masaliham manam bir yi koy jariñ mu ne kon fetis bi nga xamni mi ngi ci biiru yaayam suru borom moy ki nga xamni mo ci afruh lolu rombon nañ ko ci hadithu abdullah ibn mas'ud ci bukhari ak muslim bu ko defé muy yëngu di dundu mu ne loolé bi iznillah ci kàttanu borom bi tabaaraka wa ta'ala la mu ne loolé nag hiya tarbiya fil batn mooy yar gi nga xam ne sunu borom daf koy yar jambi ci biir biiru yaayam mu ne summa ida xaraja fa inna allaha subhanahu yurabbihi bi ni'amihi bi sihati wal afiya jam boobu bu demee ba waxtu génnam jot waxtu juddoom jot mune bu genné borom bi tabaaraku wa ta'ala moy ki koy yar ci xéewalam defal ko wér gi yaram waye defal ko afiya wayudiru alayhi labana ummi fayataghadda ila an ya'kul at-ta'am wa yastaghni 'an al-halib mu daldi def mu bari lol soow ma nga xamanteni moy soow yaayam mu koy dundé di ci namp xolal goge tarbiya liir bi nga xamni judduna kan moko xamal ne ko da nga wara sekh sa wenu yaay dang ko wara muccu bu ko defee sow mi ñew kan moko xamal lolu mango kan moko orienter ci lolu allahul musaan wala bok da fi am ay école yo xamanteni ni uniquement pour jangal liri doga juddou nan lañuy nampé ndax école bu mel nonu amna ci kaw souf wallahul musta'an magok lolou motax fir'auna bamune musa faman rabbukuma musa da ko tontu ne ko rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada lolou di al-hidayatul 'amma muné ko sunu borom dal moy ki nga xamanteni ni lu ne rek mo la bind dal di lay façonné mbind la mbind mu yellok yow ci sa bop waye nak summa hada mom moy ki nga xamni mo gindi lu ne rek mo la la gindi moy ki nga xamni mo orienter lire bi kon mo xamal lire bi orienter ko ci mu wara def li lire ba wara namp wara sekh wen wi wara muccu mangok kazalika lay ñew ci mew processus bi mu wara jaar transformation ya ca wara am la nga xamni mo wara dem ci yaram ba ak la wara genn lolé lepp sunu borom la mangok motax Musa tontu lolou fir'auna ne ko rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada mu ne kon ba kérok lire ba di nek ko xamni dina mëna lek ñam manam ñam wu deugar mu doga nak arrêté la nga xamni moy mew mom don namp thumma yanmu shay'an fa shay'an aqluhu wa sam'uhu wa basaruhu yanmu shay'an fa shay'an hatta yablugha al-hulm mune bu ko defé nak croissance sam di gëna avancer di gëna dem ndank ndank muy mag di développer wu mangok xelma di gëna développer wu mangok deg deg bak gis gis bak yu démé noné yoy yeb bu ci nek di gëna développer wu ba kérok nak muy majeur thumma yanmu wa yanmu hatta yablugha ashudda wa yablugha 40 sana wa yakunu fi ghayati alquwa muy mag di croître ba kérok muy ag nak ca fa nga xamanteni nak muy digg dolem mangok nek waxambaane mune lolé mom moy ñen fukki at bu ko défé nak mu tollu ci digg dolem nak mangok xelam gëna ñor mangok xelam gëna ñor mu gëna lambo li nga xamanteni ni mom moy hikma moy sagesse mangok hikma moy lan hikma moy wad'u ash-shay' fi mawdi'ihi wad'u ash-shay' fi mawdi'ihi hikma moy lune nga tek ko placeam mangok اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة مانغوك اك نويل سو واري نويل سي بلاصو نويل nga نويل فا مانغوك ويفال سو واري تارال تاميت سي بلاصو تارال nga دادي فاي تارال مانام لو نيك nga تك كو بلاصام مانغوك لولو موي حكمه امنا ني بري نك دانيو ام سي حكمه ديغ ديغ بو خامني قاصر فهمهم في الحكمه فهم قاصر sen deg deg ci hikma dafa gatt lol ñom japp nañ ne hikma moy noy ngay yogg yogge ba dañu japp ni sax da ngay gis oustaz yu bari ndaysan dañ leena tej prison bobu ñom japp nañ ni daan buñuy wax ak yalla dañu wara yogg yogge motax bo xolé bi fi colonisation bi ñëwé ah serigne seen fi fekkon mu tuddé len lan marabu mu tuddé len marabu marabu moy la marabu moy picc bobu di yogg yogge sango ay la fam di yogg yogge est ce que ngok parce que fahmu bobu moy dox ci bir nit yonnati bi alayhi salatu wa salam kan moko gëna nek sëriñ mango kan moko gëna xam diina gi kan moko dakk jotali ah mango dan na noyel su noyel joté dan na tangal taral bu taral joté lu nek ak palasam hikma nak moy sunu borom defal la tawfiq ba palasu noyal nga mën fa noyal palasu tangal nga war fa tangal nga baña jaawale nga baña jaawale mbiri ndax da ngay gis nit ñi ñoo xamanteni ni palasu noyal ñu tangal fa koku yakna palasu tangal ñu noyal fa koku tamit yakna gis nga mangok lu ne dang koy tek palasam mangok lolu moy hikma lu jara baye xel aha مُنَ فَمَنِ الَّذِي يُغَذِّيهِ مِنْ يَوْمِ أَنْ خَلَقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ مَنِ الَّذِي يُغَذِّيهِ ثُمَّ مَنِ الَّذِي يَسُوغُ هَذَا الطَّعَامَ وَهَذَا الشَّرَابَ فِي جِسْمِهِ فَيَصِلُ إِلَى كُلِّ خَلِيَّةٍ وَعَضَلَةٍ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ فِي جِسْمِهِ مَنِ الَّذِي يُشَهِّي إِلَيْهِ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ مَنِ الَّذِي يَصْرِفُهُ ويخرج منه ضرره ويخرج منه ضرره ويخرج منه ضرره من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان أليس هو الله عز وجل هذا هو الرب الذي يربي هو الذي يربي وهو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه من كان موي كيغا خامني موم مولاي نورير بيغا جودو génn sa biiru yaay ba kérok ngay faatu kan mo lay nourrir di len defal ñam mangok mune kan moy ki nga xamanteni ni mom mo lay nourrir nourriture bobu kan moy ki nga xamanteni ni mom moy yombal ak manam akuk demam du gem transformation ak fam wara egg ci cieur yu ne mangok ci yaramam lek gag ndoxma kan mo koy eggalé ci cellule ya mako kan mo koy eggalé ci organe ya ci cieur ya gis nga li ngay lek da wara egg ba fa nga xamanteni ni mom moy sa cellule yi, parce que cellule yi lañu soxla moy oxygène ak ay nutriments, lolu lañu soxla mango, ci lolu lañuy dundé, ci lañuy régénéré wo, gis nga ko mango. Te cellule yi ñom ñoy ensemble ñom ñoy formé li nga xamanteni moy tissu, tissu ñom ñoy formé li nga xamanteni ni mom moy organe, organe moy formé li nga xamanteni mom moy li nga xamanteni ni mom moy appareil mango, ané appareil digestif masalan, nga xamanteni ni moy ensemble organe yi nga xamni dañuy intervenir ci digestion, gis nga, appareil respiratoire, ensemble organe yi nga xamni dañuy intervenir ci respiration mango ak yu démé noné. Waye lépp rek ciosan nga moy ay cellule, ensemble cellule mango. Cellule yoyu nak dañoo soxla luñuy dundé, gis nga ko, ci lan ngelaw lo xamanteni ni oxygène bu pur ak it ñam bo xamni da fay adapté, ñam bo xamni da fay adapté mango. Mu ne kon kan moy ki nga xamanteni ni mom moy def la nga lek mu jall nga mën ci jël mu resal ko transformation am soppé ko am, xolal masalan yow danku ciép ndox yu mel nonu ngay duggal, mais est ce que lolu mom moy dem ci cellule ya? Du lolu moy dem ci cellule ya, du ay pép ciép mo fay egg, gis nga mango. Kon transformation nek na ci digënté bi mango, té du li ngay jël yeb lek ko, du lepp la sa yaram di jëfëndiko waat, amna lo xamni sa yaram da koy dello, da koy rejeter, lolu nga xamni sa yaram jëluko amna lu mu laaj, laaj na évacuer. Kan mo defal, kan mo def ci sa bir yaram, gis nga, ben mécanisme d'évacuation, gis nga, nga xamni légolé nga soxla sa bop, ndax lan amna lu wara genn, kan mo def ci sa yaram mécanisme bu Allah jalla wa ala. Mu ne kon ñam woow boko bu transformé woo ba paré sa yaram jël ci lim su soxla la wara genn, gis nga, dafa am warate kat bu duggon ci benn bour, fekk bour be kasuk ndox, mu ne bour bi kasu ndox bi buñ la ko téré wona nan loy joxe pour nan ko, mu ne ma xaj sama nguur joxe ko, mu ne ko waaw boko nané ba paré mu tawa genn loy joxe pour mu genn, mu ne ko ma jël benen genn walé bi joxe ko, mu ne ko cey nguur da la ñak solo nguur go xamanteni ni valeuram kasu ndox la, sétal lolu, lolu maw'izatun baligha, waré la gu jotal mango, waré la gu jotal mango, nguur go xamni valeuram kasu ndox la. Nga doomu adama day keur keur ci aduna pour am aduna, mais dana tollu fo xamni ci aajo lenen, parce que système biñ la tégal tay, système biñ la tégal dañ lay wone aduna rek am solo, del daw ngir aduna, motax nga gis nit ñi tay paré nañ pour jaay seen diina ngir am aduna, ñi paré nañ pour jaay seen ngor pour am aduna, iska da ngay gis masalan goor ñi fecc, goor ñi fecc da ngay deg ñom xam nañ ni li ñi def jekku rafetul, ñom xam nañ ko du yefi goor xam nañ ko, mais da ngay ñu naan la non c'est que man ci li rek la ki quoi, ci li rek la yi ci la yobu sama yaay makka, ci la yor sama yaay, xam nga lolu lay la pour ñu ne ndaysan ak bëgg yaayam, ngay deg sax ñukoy wax naan diw mom man li tax mu neex mom moy da bëgg yaayam, fi kan mo fi bañ yaayam, xam nga yow mi wax lolou sax, yow mi ñew naan diw li tax mu neex ma da bëgg yaayam, yow sax dafa melni setantalo wax ji, ha kan mo bañ yaayam fi, hmm yaay fi mu jaar ak dom, dom dina bañ yaayam, vous rendez compte, mais lolou yeb ben réseau la, réseau bouche à bouche bu iblis tijji pour lan, pour xëc nit ñi ci mbonté, bu ko défé dañuy rafétalé yoyé bëgg yaayam, ku bëgg yaayam deugantaan ca nam ko wara bëgge dina tag yaayam gatché, ha jur dom bu goor mu ne leng lengal mu dem di pakar ñi ak yëngal dig di lembal ñukoy filmer fep, ha la waji waxon mu ne dañ nan yara dal, mais li deugantaan moy yara dal, ñu ne ko lumu mu ne moy am dom bu goor muy wër di lëmbal li moy yara dal mais yara dal du ko xamni amo dom wala dom jo am mu gañu mais yara dal deug deug deug moy li gis nga ko ma nga yakar na kay di momu ñu nan da da fonk yaayam fonk sa yaay du yëkëti xaaliss diko jox fonk sa yaay du jox sa yaay argent sale diko jox xaaliss gu lewul diko jox xaaliss gu tilim xaalissu drogue nga koy jox sa yaay xaalissu carte han nga koy jox sa yaay xaalissu loterie nga koy jox sa yaay xaalissu tiaxan nga koy jox sa yaay nan da nga fonk sa yaay yow fonk sa yaay bo fonkon sa yaay kay wax deug yalla diko jox xaaliss bu lew bu set xaliss bu sat bu lew nga koy jox mais gis nga sheitané iblis programme bimu tégal tay ak nim ko coloré légui na ngay sufaha yi gis nga ak ashabu arbabu dunya nga gis ni wax yoy nak ñom ñokoy jël diko relayer nak diko publicitel wajoju bi izni man bi izni iblis au nom de satan ñukoy publicitel wax ji motax li satanique bari na fi dé penc mi li fi satanique bari na fi akafé bari li fi satané wallahu almusta'an kon nak mangok mune kon ki def lolou xana du moy yalla mangok koku moy ki nga xamni moy borom ñepp mom moy ki nga xamanteni ni mom moy yar jaamam gogé yar té moy yar gu mat gogé mune koku nak moy ki nga xamanteni man mi moma yar yar gu mat manam binduma dima xéewal dima defal ay orientation gis nga dima gindi dima defal li lepp moy ki nga xamanteni tam moko defal aduna bi yeb univers bi yeb ndax yow rek ci doomu adam xolal mala yi ni ñi communiquer digënte yaay ak doom xolal mala rek ni ñi communiquer digënte mala ak moromu malam gis nga ni ñi def ba duggal ci all bi do fa fekk hôpital de ay hôpital excel ak ay hôpital dalal tok ak yoy yoy amul ci bir all bi de ha té pourtant ñom ñi ngi dund maternité maternité gaynde maternité bukki maternité melentane dafa am ñi ngi dund de ñom wa ma la ko wax ñi ngi dund de ma ngok kan mo yor sen orientation ha motax yaronte bi alayhi salatu wassalam ci wërseuk mu joxe misal ci picc mu ne su ngeen wakirlu won ci yalla comme ni picc ci wakirlo mu wërseugal len comme ni muy wërsegalé picc gis nga picc day xey bir bi vide mu gontu bir bi fess mango mala yaangi nonu ku ci xey yaangi xey dox sunu borom xewalal la defal la wërseug go wagnu ku ñëwaat seen dundu non la seen évolution non la wallahu almusta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.